diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 1 września, minęła 9. Anna Zaleśna Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Naukę czas zacząć. W szkołach początek roku będzie inny od poprzednich ze względu na pandemię. 500 ofiar śmiertelnych, ponad 6 tysięcy rannych i 5 tysięcy wypadków to policyjny bilans wakacji na polskich drogach. Unijni eksperci zajmą się sankcjami dla ludzi białoruskiego reżimu. Na czarną listę trafiło kilkanaście osób. Tak długiej przerwy od szkoły dotąd nie było i oby się nie zdarzyła ponownie. Po 3 miesiącach nauki zdalnej i 2 miesiącach wakacji uczniowie zaczynają nowy rok szkolny. Razem z nimi na uroczystą akademię pomaszerowała Agnieszka Jasik. Łączymy się ze szkołą podstawową numer 25 w Warszawie. Agnieszko, czym dzisiejsze rozpoczęcie roku różni się od wcześniejszych? Przede wszystkim nie ma uroczystej akademii, a dzieci spotykają się w salach z wychowawcami i nauczycielami. Ale najpierw, jeszcze przed szkołą, uczniowie muszą założyć maseczki i zdezynfekować ręce, a potem wybrać odpowiednie wejście. Jedno przygotowano dla najmłodszych klas, drugie dla starszych, mówi dyrektor placówki Tomasz Ziewiec. Dzieci w przestrzeni wspólnej poruszają się w maseczkach, przebierają się w szatni i idą do wyznaczonych sal lekcyjnych, żeby nie grupowały się na szkolnych korytarzach. Tam na nich czekają już wychowawcy. Lekcje trwają prawie godzinę, 55 minut, dlatego że zawierają w sobie przerwę, a nauczyciel sam decyduje, kiedy tę przerwę ogłosi. Chodzi o to, żeby nie robić tłoku na korytarzach. Do budynku nie wchodzą rodzice, a dzieci są zadowolone, że spotkają się z rówieśnikami w szkole, choć mają pewne obawy. Trochę się martwię, ale myślę, że wszystko będzie dobrze. Trochę się denerwuję. Dlaczego? Nie wiem, nowa klasa, wszystko będzie nowe. I jakie przedmioty będziesz miała? Geografię, historię. Normalne lekcje już macie? Jak to wygląda? Mam 8 lekcji dzisiaj. Do szkół wraca dziś ponad 4,5 miliona uczniów. Prawie 370 tysięcy z nich przekroczy próg szkoły po raz pierwszy. Agnieszka Jasik, dziękujemy. Inwazja nazistowskich Niemiec na Polskę w 1939 roku na zawsze zmieniła świat. Oddajemy hołd Polakom, którzy dzielnie walczyli o ojczyznę i nigdy nie stracili nadziei, napisała amerykańska ambasador w Polsce, Georgette Mosbacher, z okazji 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Rankiem na Westerplatte uczczono bohaterów walk o niepodległość. O uroczystościach Witold Banach. Uroczystość przy pomniku obrońców Wybrzeża poprzedziła ceremonia złożenia kwiatów na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego. Następnie o 4:45 na Westerplatte zawyły syreny alarmowe. Odegrano hymn państwowy, a uczestników uroczystości powitał minister obrony Mariusz Błaszczak, który podkreślał niezwykłą symbolikę Westerplatte. Westerplatte to reduta polskości, to wielka lekcja patriotyzmu, oddania ojczyźnie do końca. Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda wręczył rodzinom poległych na Westerplatte żołnierzy noty identyfikacyjne. Odczytano apel pamięci, a bohaterskich obrońców Półwyspu uczczono salutem armatnim. Prezydent Duda mówił, że z Westerplatte płynie przestroga dla całego świata. Co oznacza imperializm, co oznacza brutalna polityka prowadząca do wojny. Uroczystości zakończyło złożenie wieńców przy pomniku obrońców Wybrzeża. Witold Banach, Polskie Radio. Wniosek do prokuratury w sprawie awarii w warszawskiej oczyszczalni zapowiada minister gospodarki morskiej. Ma być złożony dziś. Marek Grubarczyk mówił w Polskim Radiu 24, że tylko prokurator jest w stanie rzetelnie zbadać, kto jest odpowiedzialny za awarię. W tym przypadku no, mamy do czynienia z ogromnym zaniedbaniem, indolencją. Ja myślę, że to, co się wydarzyło, no, jest po prostu rzeczą no, niezwykle naganną. Nie powinno się wydarzyć. Po awarii od soboty ścieki wpływają do Wisły. To kolejna awaria. Do poprzedniej doszło rok temu. Do południa ma być zablokowana autostrada 1 między węzłami Brzeziny i Łódź Północ. Trasa jest nieprzejezdna w stronę Gdańska. Zdarzyły się dwie ciężarówki. Z jednej z nich wycieka azot i konieczne jest przepompowanie substancji do innej cysterny. Na A1 wyznaczono objazd. Prawie 500 osób zginęło w te wakacje na polskich drogach. Ponad 6 tysięcy zostało rannych. Policjanci podają, że w lipcu i sierpniu doszło do 5300 wypadków. To mimo wszystko lepsze dane od ubiegłorocznych. W 2019 ofiar śmiertelnych, rannych i wypadków w wakacje było kilkanaście procent więcej. A w ostatnie wakacje prawo jazdy za przekroczenie prędkości straciło ponad 12,5 tysiąca kierowców. Policjanci zatrzymali też 22 tysiące pijanych za kółkiem. Eksperci z unijnych krajów po raz pierwszy spotkają się po wakacjach, by przygotować sankcje wobec przedstawicieli białoruskiego reżimu za fałszerstwa wyborcze i przemoc. Z ustaleń naszej korespondentki wynika, że na czarną listę zostało wpisanych na razie 18 osób. Na wstępnej liście nie ma, jak się dowiedziałam, prezydenta Aleksandra Łukaszenki, którego ponowny wybór 9 sierpnia wywołał trwające do dziś protesty obywateli i demonstracje. Tych wyborów ze względu na sfałszowane wyniki nie uznała społeczność międzynarodowa. Sankcje, które przygotowuje Unia Europejska, są dyplomatyczne. Osoby z czarnej listy będą miały zakaz wjazdu na teren wspólnoty i zablokowane aktywa finansowe w Europie. Na razie na liście jest 18 osób z zastrzeżeniem, że mogą być dopisywane kolejne nazwiska. Dziś okaże się, czy unijni eksperci wstępnie ją zaakceptują i przekażą listę do zatwierdzenia ambasadorom z państw członkowskich. Jeśli tak się stanie, to prace nad sankcjami mogą być zakończone szybko, w procedurze pisemnej w przyszłym tygodniu. Beata Płomańska, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce informacje sportowe. Po tym jak do drugiej rundy US Open awansowali Hubert Hurkacz i Magda Linette, dziś na korty Flushing Meadows wyjdą pozostali polscy singliści. To Kamil Majchrzak, Iga Świątek i Katarzyna Kawa. Kawa, debiutująca w głównej drabince Wielkiego Szlema, zawodniczka z Krynicy Zdroju, zmierzy się z wyżej rozstawioną Tunezyjką Ouns Jabeur. Myślę, że losowanie jak na pierwszą rundę jest dosyć trudne. Natomiast przygotowywałam się do tego turnieju dosyć długo. Jestem już praktycznie 10 dni na miejscu. Dobrze się zaklimatyzowałam, przyzwyczaiłam do nawierzchni i myślę, że też przez ostatnie miesiące zrobiłam duży postęp tenisowy, także jestem dobrej myśli i zawsze wychodzę na kort po zwycięstwo. Tak będzie też tym razem. Moje oczekiwania co do turnieju i ważność turnieju absolutnie nie zmieniają się. Zawsze jadę po to, żeby wygrywać. Świątek trafiła na Rosjankę Weronikę Kudriemietową, a Majchrzak zagra z Hiszpanem Marcelem Granolleresem. W dzisiejszych meczach wygrali najwyżej rozstawieni tenisiści w turnieju. Wśród mężczyzn Serb Nowak Dżokowicz, a wśród kobiet Czeszka Karolina Pliszkowa. Pozostając za oceanem, w hokejowej lidze NHL Tampa Bay Lightning awansowali do finału konferencji wschodniej. W piątym meczu drugiej rundy Pucharu Stanleya pokonali po dwóch dogrywkach 3-2 Boston Bruins. Na zachodzie Colorado Avalanche pokonali Dallas Stars 6-3 i prowadzą w drugiej rundzie playoff 3-2. W koszykarskiej lidze NBA w pierwszym meczu półfinału konferencji wschodniej Miami Heat pokonali 115-104 Milwaukee Bucks. W szóstym meczu pierwszej rundy playoff na zachodzie Oklahoma City Thunder wygrali 104-100 z Houston Rockets i doprowadzili do remisu 3-3. To teraz skok do Francji. Tour de France wjeżdża na czwartym etapie w Wysokie Alpy. Prowansja już za plecami kolarzy. Przed nimi 160 km Sisteron w Prowansji do Orsières-Merlette. Meta pod błękit nieba. Ponad 7 km wspinaczki na 1800 metrów. To wyżej niż na Śnieżkę. Wysokie Alpy czekają. Organizatorzy Wielkiej Pętli nie mieli litości. Od razu rzucili kolarzy na Wielkie Góry. Po drodze do mety czekają ich 4 przełęcze. Na razie Francuz Julien Alaphilippe na czele w żółtym trykocie. Michał Kwiatkowski jest 56, mając 6,5 minuty straty do lidera. Ale to dopiero początek wyścigu, nad którym wisi miecz zarazy. Kolarze poddawani są badaniom nie tylko antydopingowym, ale także antywirusowym. Jeśli u dwóch osób w ekipie zostanie stwierdzone zakażenie koronawirusem, to cała drużyna zostaje wycofana z wyścigu. Maseczki obowiązują do chwili startu i na mecie, także na podium. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kolejny sport po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce chmury i deszcz, a najsilniej będzie padać na południu, gdzie będzie też najchłodniej od 13 do 14 stopni. Poza tym też niezbyt ciepło, maksymalnie 19 stopni. Miejscami dość silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt aż 99% taniej. Promocja na wybrane produkty. Na przykład zmywarka do zabudowy Bosch VarioSpeed Plus. Klasa A++. Po rabacie 99% za 16 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:50 mówimy dzień dobry. Aleksandra Kaczkowska. I Ryszard Jaźwiński. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Zapraszamy do 13:00. Byle do 13:00. Dziś 1 września, więc zacznijmy troszeczkę inaczej od cytatu, tak? Zacznijmy troszkę inaczej zdecydowanie. Była zima 43 roku. Gnieździliśmy się całą 6-osobową rodziną w 2 maleńkich pokoikach przy ulicy Bernardyńskiej 24 na drugim piętrze w Lublinie, rozkładając na noc legowiska. Pianino stało w małym pokoiku, w którym była jeszcze kanapa. Mąż grał. Chłopcy siedzieli na kanapie i podłodze. Śpiewaliśmy cichutko wszystkie stare piosenki. Wojskowe, ludowe, harcerskie. Długo, długo. Zapominaliśmy o grozie wojny, niewoli, sierotstwie, udręce okupacyjnego życia. My, jak byliśmy młodzi, nie wiedzieliśmy, że będziemy śpiewać w niewoli, w obliczu śmierci, niepewności jutra. Umieliśmy śpiewać, a godzina śpiewania nie wiadomo jaka komu pisana. Aż jednego dnia chłopcy zapytali, czy pan magister nie ułożyłby dla nich piosenki, więc obiecał i napisał. Dziś do ciebie przyjść nie mogę, zaraz idę w nocy mrok. Nie wyglądaj za mną oknem, w mgle utonie próżno wzrok. Po cóż ci, kochanie, wiedzieć, że do lasu idę spać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. Księżyc zaszedł hen za lasem, we wsi gdzieś szczekają psy. A nie pomyśl sobie czasem, że do innej tęskno mi. Kiedy wrócę znów do ciebie, może w dzień, a może w noc. Dobrze będzie nam jak w niebie, pocałunków dasz mi moc. Dobrze będzie nam jak w niebie, pocałunków dasz mi moc. Gdy nie wrócę, niechaj z wiosną rolę moją sieje brat. Kości moje mchem porosną i użyźnią ziemi szmat. Pole wyjdź pewnego ranka, na snobrzyta dłonie złóż i ucałuj jak kochanka. Ja żyć będę w kłosach zbóż i ucałuj jak kochanka. Ja żyć będę w kłosach zbóż. Dziś do ciebie przyjść nie mogę i Czesław śpiewa. Piosenkę tę zwaną kołysanką leśną napisał i melodię do niej stworzył Stanisław Jacek Magierski, magister farmacji, żołnierz Armii Krajowej. A cytat to Danuta Magierska napisała, wspomnienia z lat okupacji. To nie przypadkiem dziś takie właśnie wspomnienie, jak najbardziej związane z piosenką, której wysłuchaliśmy. I sięgamy już teraz, i tak będzie też do 13:00, po inny repertuar. Zdecydowanie po inny repertuar, ale wydawało mi się, że jednak powinniśmy przynajmniej pierwszym utworem zaznaczyć dzień dzisiejszy. Co jeszcze dzisiaj będzie w audycji naszej poza tą muzyką wybraną? Będą pewne nowości, bo wczoraj zakończyliśmy, jak zapewne nasi słuchacze pamiętają, lekturę powieści Janusza Głowackiego Moc truchleje, więc dzisiaj nieco inna niespodzianka, tym razem Balladyna i kolejny nasz mini serial, ale też ostatnio to nawet robiliśmy. Pamiętasz nasze rozważania na temat tej kosmicznej gospodarki, tych złóż, które mogą które mogą być wydobywane. No to dzisiaj troszeczkę do tej kosmicznej ery też nawiążemy i też wrócimy. No a powiem może o tym, co już niedługo, bo za 15 minut spotkanie oczywiście z Wiktorem Legowiczem, informator ekonomiczny, jak zwykle po 9.30. No to sięgamy do archiwum muzycznego. To już nawet nie powiedziałabym, że to są odgrzebki. To jest zdecydowane archiwum muzyczne i zaczynamy rokiem 61. Stand by me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And all jak się znam, to nie zamykasz jeszcze dzisiaj archiwum muzycznego. Właściwie dopiero je otworzyłaś. Dopiero je otworzyłam i w ogóle będziemy się cofać o 20 lat do 1946 roku. Tak, tak, troszeczkę tak. Ben E. King, Stand By Me, to w tej wersji ten utwór już za nami. Dusty Fletcher przed nami. I kolejny jest naprawdę, Rico, z myślą o tobie. Why? Ja nie wiem, myślę, że powinieneś otworzyć drzwi. Open the door. Dobrze, to ja otwieram drzwi. Open the door. Szczególnie, że już za chwilę spodziewamy się Wiktora Legowicza. Oh, so you thought me out, huh? Well, that's all right. That ain't the first time I've been thrown out of a saloon. I know what I'll do. I'm going on home and get me some sleep. I wonder what did Richard do with that key? Why did he go to sleep with the key? Well, that's all right. I'll just wake him up and make him open the door. Open the door, Richard. That's the boy I rooms with. Open the door, Richard. I know he ain't going out nowhere, cause I got on the clothes. On the door, Richard! And as we don't like the room with nobody, he don't want to open the door for me. And I owe just as much rent up here as he do. Open the door, Richard. Open the door and let me. Open the door, Richard. Richard, why don't you open that door? Open the door, Richard. Yeah, I'm gonna move sad dinner here. This old woman, she charging too much rent. $3 a month. And got the nerve to be mad because we 11 months in the rear. Why, she come acting me this morning, she said, when you boys trying to give me some of my back rent? So I just told her, she lucky if she getting the front rent out of me. On the door, Richard! Then she come acting me when it's I'm going to work. And I ain't thinking about no work. I don't want no job. I'm going back on relief Monday. I was on relief last summer, but I don't know. They got short of help and they couldn't send your checks out. You had to go get them, so I give it up. Open the door, Richard. Open the door and let me. Richard, it's cool out here. Open the door, Richard. Richard. Richard, why don't you open that door? Now here's something, that's all right, I'll get in. I'll go around through the back and I'll come around through the alley. I don't need no Richard. Oh, I don't want no police. I'll get in. I'll get in. I bet a man I'll get in. Hey, Richard! Ain't this a shame? The police is looking for me. I'll get somebody else locked up and get myself messed up. Open the door, Richard. Open the door, Richard. Open the door and let me in. Open the door, Richard. Richard, why don't you open that door? Now, let's see now. It used to be old stepladder laying around here somewhere. Oh, yeah, it is. I know what I'd do. I'd take his ladder and climb up on the trestle. That's what I'd do. Say, boy, what are you doing up on that ladder? Open the door, Richard. Here's the man out here. Oh, the law. Sir? What are you doing up on that ladder? I live up here. You live up there? Yes. Well, why don't you come down and go in the door? I don't live in the door. I live on the second floor. Open the door, Richard. Open the door and let me in. Open the door, Richard. Richard, why don't you open that door? Open the door, Richard. Open the door. Oh, this is my ladder, officer. I don't care whose ladder it is. You come down. You mean to tell me a man can't stood on his own ladder? No, a man can't stood on his own ladder. Oh, I hope it do, Richard. Well, I guess that must be a new law just come out. I suppose I don't come down. Then what's going to happen? Then I'm going to whoop you until you get sober. Oh, no. Whoop who the who gets sober? I'm going to whoop you until you get sober. Oh, yeah? Wait a minute, Robert, what you doing? No, don't do that, man. You hit my buddy. Don't do that. Hold my door up there, Richard. Don't do that, man. That hurt my buddy. Ain't this a shame? Let me come on down. You act like one of them police. They never arrest nobody before. Open the door, Richard. Open the door and let me in. Open the door, Richard. Richard, why don't you open that door? All right, what you say you gonna do now? I said I'm gonna whoop you until you get sober. Don't do that. Wait a minute, let's get some understanding here. You gonna whoop who? I'm gonna whoop you. Oh, no, you ain't. I won't do what? No, you won't. Oh, wait a minute. I get bleed. Oh, wait a minute. Oh, what the hell? Hold my door up, Richard. Wait a minute. Let's get some understanding. Look, at the judge told me don't come down there no more. You gonna mess me up. I'm gonna get on the door. Open the door, Richard. Open the door and let me in. Open the door, Richard. This is open the door. got me, Richard. Open the door and let me in. Well, I'll be seeing you. Open the door, Richard. Richard, you done me dirty. Saksofonista Jack McVie napisał Open the Door, Richard w 1946 roku. Utwór trafił na pierwsze miejsce listy Billboardu On Rolls of Hits w 1947, a ta wersja to wersja Dustiego Fletchera najbardziej spopularyzowana, bo występował na deskach Apollo Theater w Nowym Jorku, w Harlemie, biegając po drabinie w tej z powrotem w trakcie całego utworu. No właśnie, nawet zastanawiam się, kto był tym moim imiennikiem, tak wielokrotnie przywoływanym. No ile można razy tak pokrzykiwać na tego Richarda? Open the door, Richard! Też się przy okazji poczułem przywołany, no ale drzwi otwarte, żeby tutaj jeszcze dorzucić do tego klasyka filmowego, to powiedziałbym oczy szeroko zamknięte i możemy wsłuchiwać się w dźwięki muzyki. Teraz chyba sięgnąć też po parasol. No i chyba tak, zdecydowanie, bo za oknem ciągle pada. Jak brzuch ryby, mokre niebo się opuszcza coraz niżej, żeby przejrzeć się w marszczonej deszczem wodzie. A ja chodzę desperacko i na przekór wszystkim moknę. Patrzę w niebo, chwytam w usta deszczu krople, patrzą na mnie rozpaszczone twarze w oknie. To nic, ciągle pada, ludzie biegną, bo się bardzo boją deszczu. Stoją w bramie, ledwie się w tej bramie mieszcząc. Ludzie skaczą przez kałuże na swej drodze. A ja chodzę, nie przejmując się ulewą, ani śpiesząc, czując jak i krople deszczu spadnieszczą. Ze złożonym parasolem minę pieszą. O tak, ciągle pada, alejkami już strumienie wody płyną. Jakaś para się okryła peleryną. Przyglądają się jak mokną psy w ogrodzie. A ja chodzę w strugach wody, ale z czołem podniesionym. Żadna siła mnie nie zmusza i nie goni. Idę niby z gwiazdą burzy, z piatkiem w dłoni. O tak, ciągle pada. Nagle ogniem otworzyły się niebiosa. Potem zaczął deszcz ulewny się w łasa. Liście kloru się zatrzęsły wielkie wodze. Patrzą na mnie rozpaszczone twarze w oknie. To nic. Zapraszamy Do reklamy. Marian, trzeba by Antkowi wyprawkę do szkoły kupić. A co on potrzebuje? No mówił, że laptopa, tablet, słuchawki, jeszcze drukarka by się przydała. O. Ale mówił, że spoko, bo teraz można w MediaExpert nawet 50% rabatu dostać. Teraz skomponuj swój zestaw szkolny w MediaExpert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Włączamy niskie ceny Media. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bo już prawie dokładnie 9:30. Informator ekonomiczny. Pada czy nie pada, ciągle czy nie ciągle, ale na pewno dzisiaj pogoda taka, która nie sprzyja spotkaniom w naszym trójkowym ogródku. Stąd też Wiktor Legowicz ze swoim gościem całkiem niedaleko. A moim gościem jest Grzegorz Nawacki z Pulsu Biznesu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Ceny paliw tradycyjnie. Za litr benzyny 95 na mojej trasie trzeba zapłacić 4,30 zł. To jest ta średnia. W zasadzie, panie Grzegorzu, bez zmian. No bez zmian. Któryś tydzień z rzędu mówimy sobie, że bez zmian. Rzeczywiście nic się wielkiego nie dzieje na rynku paliw. Czyli powroty są tanie. Tak, powroty i początek podróży do szkoły. Panie Grzegorzu, w Stanach po huraganie Laura zostało wstrzymane wydobycie ropy. Czy to będzie miało znaczenie co do cen ropy na rynkach? Raczej krótkoterminowe, bo jak zawsze tego typu zdarzenia to jest przejściowe wstrzymanie, przejściowe zmniejszenie wydobycia, ono oczywiście zmniejsza trochę podaż, no to zawsze wpływa lekko na cenę, ale to są bardzo krótkotrwałe i bardzo nieznaczące wahania. Ale to wydobycie bardzo spadło, o 84%. No tak, tylko to pytanie, na jak długo spada, bo przecież wszyscy mają zapasy, to nie jest tak, że nagle jesteśmy bez ropy i rafinerie stoją, także spokojnie, bez większych emocji. Kolejny temat. Tak dużego spadku PKB jak 8,2% nie było w trzeciej RP. No nie było. To rzeczywiście za nami najgorszy kwartał. Można się pocieszać, że jak już weszliśmy w kryzys i chcieliśmy zrobić najgorszy, to zrobiliśmy go dość spektakularnie. To oczywiście mówiąc pół żartem, pół serio, a tak na serio, no to chyba nikogo ten spadek dziwić nie może, bo pandemia, która go wywołała, no też jest zjawiskiem najbardziej spektakularnym chyba za naszego życia, bo tak dramatycznych wydarzeń nie było na świecie. Na tle innych krajów wypadamy zupełnie dobrze. No może dobrze, to trzeba za dużo, nieźle, tak, relatywnie. No to zawsze jest oczywiście punkt odniesienia. My rzeczywiście wypadamy z tym naszym spadkiem, no nie jesteśmy w ogonie. Programy pomocowe, jak na razie rządowe programy pomocowe się sprawdziły. Płynność wielu firm została uratowana. No oczywiście najbardziej tąpnęła w tym drugim kwartale konsumpcja. No po prostu jak był lockdown, były sklepy zamknięte, ludzie siedzieli w domu. No właśnie, co zrobić, żeby nasi słuchacze więcej kupowali? No to jest... Bo oni są motorem naszej gospodarki, tak, zawsze to mówię. To nie jest łatwe w sytuacji, w której z jednej strony część naszych słuchaczy niestety straciła pracę, części pewnie obniżono wynagrodzenia. No i generalnie nastroje są takie, że raczej nikt nie jest w jakiejś euforii, żeby teraz wydawać wszystkie oszczędności, latać się po sklepach, remontować mieszkania, kupować nowe telewizory, samochody i tak dalej. Więc ta konsumpcja no pewnie tak szybko do jakichś spektakularnych wzrostów to nie wróci. A inwestycje ruszą? No muszą, to jest taki motor tutaj znowu, to co trzymało... To jest taki minus, przyznam. Tak, to co trzymało w miarę te nasze dane o PKB w drugim kwartale, to są właśnie inwestycje rządowe, które nie zostały wstrzymane, które szły swoim rytmem i rzeczywiście jeśli inwestycje nam nie ruszą, a tutaj pod dużym znakiem zapytania są to inwestycje przedsiębiorstw, no bo jeśli przyjmiemy, że ta konsumpcja nie będzie rosła, no to dlaczego przedsiębiorcy by nagle mieli budować nowe fabryki i nowe linie produkcyjne? No ale bez inwestycji nasza gospodarka o trwałym wzroście to może zapomnieć. Ale jesteśmy optymistami. Jesteśmy, bo udało nam się relatywnie mało pokiereszowanym wyjść z tego kryzysu, więc mamy dobry punkt startu do odbudowy. W niedzielę 90. urodziny, 90. urodziny obchodzi Warren Buffett. Bardzo znany inwestor, jeden z najzamożniejszych ludzi na tym naszym świecie. Urodził się w 30. roku, oczywiście 20. wieku, w Omaha, w USA. Tak, stąd jest nazywany wyrocznią z Omaha nawet. No więc właśnie. I zaczynał swoje inwestycje w wieku 14 lat. Tak, wtedy kupił jakąś działkę, którą wydzierżawił i tak się zaczęło jego spektakularna, bo to innego słowa to nie można szukać tutaj. No jest to jeden z moich ulubionych inwestorów, szczerze mówiąc, bo on wyznaje taką zasadę inwestowania w oparciu o wartość. Czyli nie jest takim spekulantem, który dzisiaj kupuje coś tylko dlatego, że to jest tanie i tam liczy, że za tydzień czy za dwa to sprzeda, tylko inwestuje w rzeczy, które po pierwsze rozumie, po drugie w których widzi jakąś fundamentalną wartość, czyli widzi, że to jest na przykład dobra firma z atrakcyjnym produktem, dobrze zarządzana, z fajną strategią rozwoju i tylko w takiej firmie inwestuje. Co więcej, inwestuje nabywając dość duże pakiety akcji, więc znowu nie jest kimś takim, kto kupił szybko, sprzedał szybko na takim płynnym rynku. On kupuje duże pakiety, czyli robi jakby mocne zakłady, jak już na kogoś postawi, to wsadza w niego duże pieniądze. Tak, to prawda. I przypomnę, że teraz zainwestował w kopalnię złota. Tak, to jest dość jak na niego. To mówiliśmy trochę o tym tydzień temu. Tak, to jest jak na niego bardzo nietypowa inwestycja, bo to jest właśnie taka inwestycja troszkę odbiegająca od tego wszystkiego, co zdążyłem powiedzieć, czyli właśnie tutaj nie tyle decydują pewnie fundamenty, co gdzieś tam jego przekonanie, że to jest po prostu atrakcyjne aktywo. To nietypowa inwestycja jak na Warrena Buffetta. To składamy najlepsze życzenia. Tak, nie wiem, czemu się życzy takim miliarderom, ale życzymy wszystkiego dobrego. Po raz pierwszy w historii sprzedaż muzyki cyfrowej warta jest więcej niż na nośnikach fizycznych. To jest taki przełom. W Polsce, tak. Na zachodnich rynkach to się wydarzyło nieco wcześniej. No i tu znowu chyba wszyscy wiemy, że pandemia na pewno pomogła temu zjawisku, bo po pierwsze nie można było pójść do sklepu kupić płyty, a po drugie, no jak się siedziało w domu, to się chciało słuchać muzyki, więc ludzie po prostu kupowali tą muzykę. No ja od zawsze jestem dużym fanem muzyki, bardzo dużo swego czasu płyt kupowałem, a teraz szczerze mówiąc nie pamiętam, kiedy kupiłem ostatnio. Natomiast czarne płyty uchowały się. Tak, no winyle myślę, bronią się. Tak, myślę, że tutaj bardziej decyduje, że to już nie tyle chodzi o sam nośnik, w sensie, że chce ktoś słuchać na tym odtwarzaczu z innych powodów niż takich kolekcjonerskich, takiego metafizycznego przeżycia, tak? Czyli mamy albo tak wygoda, wszystkie serwisy streamingowe, internetowe, albo gdzieś tam kolekcjonerskie takie emocje i wtedy wchodzą winyle. Na te czarne płyty nastała wręcz duża moda. No duża moda, bo tutaj no, jest na pewno to pokolenie, dla których to ma jakąś wartość sentymentalną, dla tego młodszego pokolenia jest to na pewno coś innego. No w tym świecie takich wirtualnej muzyki, taka namacalna płyta czarna, ładna, piękna, opakowana, no jest czymś na pewno przyjemnym na półce. Panie Grzegorzu, mam propozycję dla pana. Otóż może pan kupić kilogram ogórków za 11 tysięcy złotych. No dziękuję, ale chyba nie jestem zainteresowany. A wytłumaczmy, co to są za ogórki? No to takie właśnie, ja bym chciał wiedzieć, co to są za ogórki, co kosztują aż tak dużo pieniędzy. Jak sobie zawsze czytam o takich specjalnych wydarzeniach, na które przedmiotach, na które ludzie wydają tak duże pieniądze, to niestety sobie myślę, że niektórzy to mają za dużo pieniędzy. To nie kupujemy. Nie, ja dziękuję bardzo, myślę, że Warren Buffett też by nie kupił i państwu też to odradzamy. Grzegorz Nabacki z Pulsu Biznesu i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję, miłego dnia. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Radka lekka jak piórko. do 50 rat 0% bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Początek szkoły i już ogłoszenie o wszawicy. Widziałaś? Tak, Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy. Sora Forte. Ekspresowy lek na wszawicę. Sora Forte. Permetriną 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję. Inne piretroidy, piretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wiemy, z czym nam się kojarzy 1 września. Już dzisiaj o tym wspominaliśmy. Okazuje się, że jednak wszystko zależy od punktu widzenia albo od miejsca przebywania. No bo w Nowej Zelandii, tam już wieczór, co oczywiście codziennie dowiadujemy się od pani Izy, dzisiaj taki oficjalny pierwszy dzień wiosny. Ale pogoda jednak nie ta. My tutaj przed chwilą o deszczu. A tam w Nowej Zelandii i śnieg nawet, i ulewny deszcz, jeszcze coś jakby halny, pisze pani Iza. Tylko 5 stopni. Nie zazdroszczę. To taki kawałek Polski, ten halny w Nowej Zelandii. Pani Iza, ciepło pozdrawiamy. W takim razie ja słonecznie do pani wysyłam dobre informacje pod tytułem wybierzmy się wszyscy do San Francisco. Tam zawsze pięknie. Słońce świeci. Tylko trzeba pamiętać o tym, żeby mieć kwiaty we włosach. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna To John Phillips w 1967 roku napisał ten utwór dla Scotta McKenzie'ego. San Francisco, be sure to wear flowers in your hair. Bardzo mi się ten akurat utwór kojarzy z San Francisco. No inaczej być nie może. No nie może być inaczej. Oczy zamykam, ale mam pod powiekami tylko i wyłącznie obrazki ze zdjęć i z filmów. Natomiast wiem, że ty byłeś. A ja mam piękne wspomnienia. Tak, no bo to jest absolutnie cudowne miasto. Udało mi się dojechać do San Francisco. No i to jeszcze oczywiście, przede mną. Oczywiście te różnice wysokości, te tramwaje. Tak, tak. No w ogóle piękne położenie. No i Golden Gate, to tak, niesamowity most. Tak myślałem o tym, kto, bo oczywiście San Francisco było wielokrotnie pokazywane w rozmaitych filmach, serialach, filmowane z każdej chyba możliwej perspektywy, ale tak, gdybym miał powiedzieć, kto najpiękniej pokazał to miasto, no to wydaje mi się, że jednak Alfred Hitchcock, zresztą Golden Gate, ten most ma swoją rolę ważną w tym filmie, mam na myśli Zawrót głowy. Czy to prawda, że poranki zawsze Golden Gate Bridge jest taki poowiany mgłą? Bywa. Wygląda to rzeczywiście niesamowicie, no bo paruje ta oceaniczna woda. Tam lepiej nie pływać, bo zdarzają się często rekiny wpływają do zatoki, ale tak, tak, to o różnych porach dnia wygląda niezwykle. Miło, że przywołałaś. Takie moje wspomnienie. Bardzo się cieszę. Liczę na twoją niespodziankę, bo chciałam powiedzieć, że jest w ogóle za kwadrans dziesiątka. To już czas. No, to już czas. I co teraz? No bo teraz, nie ma twojej niespodzianki. Teraz Sting, a później zagadką, moja propozycja. Tak? No właśnie, zagadką niespodzianki Rickiego. No dobrze, no to przenosimy się z San Francisco zdecydowanie na pustynię. I Sting przed nami, a za moment zagadko niespodzianka. Women. Muszę powiedzieć, że to wczorajsze twoje wybory, już są dużo inne nęczere. Bardzo mnie to ucieszyło, co sami przed chwilą powiedziałeś, że tak ci było później trudno znaleźć ten utwór. Szukałam tego utworu, no bo wszyscy znamy Seven Seconds. Undecided. Wszyscy znamy Seven Seconds, a naprawdę wklikałam na nęczery Yusundur, że w duecie i no przeszukałam wczoraj no może połowę internetu i nie byłam w stanie znaleźć Undecided, gdyby państwo pytali. Kontakt mailowy 13@polskieradio.pl. No to ja się właśnie bardzo cieszę, że czasami udaje mi się takie niespodzianki muzyczne zaproponować. Teraz to nie będzie właściwie zagadka. Myślę, że jednak dla niektórych niespodzianka. Jeszcze tylko, że Desert Rose to dzisiaj, stąd się to Desert Rose dzisiaj wzięło, bo to też duet Chep Mami i Sting. To ta niespodzianka dzisiaj jaka? No właśnie, pierwsza. Z jednej strony jest to utwór doskonale nam znany, bardzo znanej grupy. I teraz powiedziałbym po polsku, czyli jak to bywało wczoraj, skoro po polsku, to znaczy będzie po angielsku. Ale polska grupa, polska wokalistka w tej podstawowej wersji, ten utwór jest bardzo dynamiczny, taki bardzo rockowy, nawet wykrzyczany na końcu. A w wersji angielskiej zupełnie inny. Feel so heavy,